straight from the Netherlands, Armin van Buren. Thursday Night Dance Treatment. Armin van Buuren op jouw radio. Kira, I'll Be Your Angel heet het werkje. Filterheads versus Sign Sweeper Remix. This is IDNT Radio. IDNT Radio. A State of Trance, aflevering 77, donderdag 19 december 2002. Vorige week hadden we die fantastische special met Signum. Helaas zijn de tracklistings daarvan nog niet op internet gezet. Dat gaat morgen gebeuren. Excuses, ik was zelf een beetje erg druk. Kon de tracklisting niet bij de juiste persoon krijgen die dat altijd op het internet plaatst. Welkom bij de laatste normale State of Trance van het jaar. Vaste luisteraars weten dat volgende week, tweede kerstdag, 26 december, zenden we de State of Trance top 20 uit. De favoriete tracks van de luisteraars van de State of Trance. Mensen kunnen al 2 weken stemmen op www.arminvanburen.net. Met natuurlijk hartelijke dank aan Peter Kruid die dat allemaal heeft opgezet. De lijst begint inmiddels toch wel behoorlijk vorm te krijgen. Er is een absolute nummer 1 en ook een absolute nummer 2. Zometeen in deze uitzending veel meer over die lijst. Heb je nog niet gestemd, ga even naar www.arminvanburen.net. Als laatste officiële show voor het jaar. Toch nog een heleboel leuke dingetjes voor je. Gisteren Tried and Tested in Kopenhagen. Solarstone Solar Coaster in de Midway remix vanavond exclusief hier in de State of Trance. De nieuwe Orange en de Thrill Seekers remix van Jan Johnson Calling Your Name. Kippenvelgehalte is weer hoog. Er zijn natuurlijk allerlei andere werkjes om je vingers bij af te likken, zoals iedere week hier bij IDNT Radio. Dit is onze Tune of the Week van vorige week. Air Traffic, de nieuwe 3 Drives. This is a State of Trance with Armin van Buuren. We'll be right back. waren dit twee Ton TB-producties achter elkaar. Ik heb een pakketje opgestuurd van Black Hole Recordings. Daar gaan mijn hart of wat sneller kloppen, want er zit altijd wel wat wicked material in. Trek op de achtergrond is volgens mijn informatie Dragon Scott Mac Angel, de DJ Ton TB dub. En dat gaat binnenkort uitkomen op In Trans We Trust, volgens mij. En daarvoor de nieuwe Three Drives Air Traffic. Dat gaat binnenkort uitkomen op Massive Drive Recordings. We zijn met de State of Trance iedere donderdagavond. Het beste op het gebied van trance en progressive. Exclusief op IDNT Radio met zoveel mogelijk nieuwe platen. En al je vrienden zijn druk aan het chatten op www.arminvanburen.tk. En www.arminvanburen.net is het adres waar je kan stemmen voor jouw favoriete top 20. Of jouw favoriete top 5 voor de top 20 van het jaar die we volgende week gaan uitzenden in de State of Trance. Daarover zometeen nog wat meer. And now it's time for a message. Message that will shock the world. IDNT Radio. No competition possible. Het was maar afwachten wat er iedere week in de postbus zit. Ik ben zelf heel erg druk geweest. Het was afgelopen weekend in Amerika. Het was echt een genoeg om naar de postbus te lopen en even te kijken wat er allemaal weer in zat. Dat is er ergje in van Lost Language, Ben Moods, die dat label runt. Lost Language heeft inmiddels al een behoorlijk aantal grote artiesten op hun label staan. Heeft het erg goed gedaan dit jaar. Het zijn de sounds van Solar Stone. Een track die ook erg hoog staat in de top 20, kan ik jou vast verklappen. Maar dit is de remix van Midway, a.k.a. Ralphie B. En let op, kippenvel. We'll be right back. Radio. Armin van Buuren op jouw radio. State of Trance. Was van de week Laurent Veroné zelf even aan de telefoon. Ik vroeg hem waarom die Wizardry als nieuwe Green Martian had genoemd. En als B-kant had gezet. Wat mij betreft had dit de A-kant mogen zijn. Hij zei, nou, ik wilde niet nog een nieuwe projectnaam gaan starten. En ik vond het wel een leuk trekje voor erbij. Ik zei, nou, als je meer van dat soort trekjes erbij wil doen, graag. En daarvoor de Tune of the Week. Je weet, iedere week draaien wij een plaat waarbij het kippenvel extra gaat staan op onze armen. Solar Stone, Solar Coaster is natuurlijk een plaat die de zomer absoluut de dansvloer aan gruzelementen bracht. Midway, oftewel Ralphie B, gaat binnenkort zijn Monkey Forest uitbrengen op Lost Language Recordings. Is getekend in Engeland. En om die release een beetje bij te zetten, kracht bij te zetten, heeft hij een remix gemaakt van Solar Coaster. Vergeet niet alle titels van de plaat die we draaien. Dus zoek je een titel die je van de tracks die je hebt gehoord in dit uur of het volgende uur waarin we non-stop in de mix gaan. Ga naar www.idmnt.com, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Of morgen zal daar ook de tracklisting van de State of Trance 76 zijn. Ik weet het, sorry, ik was er helaas niet aan toegekomen om de tracklisting met Signum op de site te zetten. Maar ook dat gaat helemaal goed komen, no worries. Continuous dance music. IDNT Radio. Ik had net al beloofd iets meer te vertellen over de State of Trance top 20. Het is de laatste keer dat ik het zal zeggen. Je kan nog stemmen tot 22 december... op jouw favoriete 5 platen van tracks die we gedraaid hebben dit hele jaar 2002. Wat volgens mij een topjaar is geweest voor de trance. Volgende week zetten we die tracks, de top 20 daarvan, in een mix uit. We beginnen natuurlijk bij nummer 20. Opvallende dingen in die lijst. In ieder geval zijn er al 1671 mensen die gestemd hebben. In ieder geval, dat was vanmiddag zo. Er wordt per dag zo'n 74, 75 mensen die dan nog een stem toevoegen. Opvallende hoge noteringen voor 4 Strings die inmiddels met... 2 versies van 1 nummer gewoon in de top 10 staat. En ik denk ook niet dat die daarvoor uit zal verdwijnen snel. Andere platen die erin staan zijn onder andere Ferry Corsten's Punk en Driftwood's Freeloader. Jurgen Fries, de team, staat op 16 in de tussenstand. Dit is een tussenstand, dames en heren. En onderaan bungelt Conjure One featuring Sinead O'Connor, Tears from the Moon, de hybrid remix die we pas sinds een aantal weken draaien. En nummer 20, de hekkensluiter tot nu toe, is Rank One Awakening. Bovenaan is het niet zo spannend meer. Het is een enorme winnaar in ieder geval. Dat zal ik volgende week bekendmaken. Maar vergeet in ieder geval niet te stemmen. Weer een primeur voor je in de show. Ik kreeg een heel dik pakket opgestuurd van Platypus Recordings. En dank aan Paul van Platypus Recordings. En dit was wel een heel bizar pakket, want het was namelijk 4 vinylstukjes van 1 track. Maar wat voor track? Jen Johnson, Calling Your Name. En als je dan gewoon 4 toppers laat remixen. Neo en Farina kan ik me herinneren. En natuurlijk Steve, de Thrill Seekers Hellstrip. En wat mij betreft is zijn dubmix de winnaar. In the State of Trance. Thursday night dance treatment. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. Can't you hear me call? Ik dacht, als we het toch over Midway hebben, Ralphie B. Waarom niet meteen zijn nieuwe single zat ook in het pakketje bij Black Hole Recordings. Kung Fu is de B-kant geworden. De track die we een aantal weken geleden in de show ook al hadden. En Inca heet de A-kant. Binnenkort op In Trans We Trust. En daarvoor Jan Johnson, Calling Your Name. Ik zei het al eerder, het is een verschrikkelijke vinylpakket onderweg. 25 pakketjes van promo's zijn verstuurd naar verschillende DJ's. En dit is de Thrill Seekers dub. Binnenkort uit op Platypus Recordings. Er zijn twee platen verwijderd van Non-Stop in de mix. Je weet het, iedere donderdagavond tussen 9 en 10 hier bij State of Trance. Ga je niet volgende week dus een speciale aflevering van de State of Trance, de top 20. En 2 en 10 januari ben ik zelf even op vakantie. Ik heb het even gehad. Zoals de meeste DJ's ga ik heel eventjes ergens naar een hopelijk onbewoond eiland. 2 en 10 januari zullen het waarschijnlijk sets zijn die ik eerder heb gedraaid en zijn opgenomen. En hier worden uitgezonden als de State of Trance. Zover is het nu niet. Ik heb jullie al beloofd, de nieuwe Orange, die komt na deze plaat. Het is Sonorous, Protonic, de Ronski Speedmix op Euphonic. This is a State of Trance with Armin van Buuren. We'll be right back. nieuwe Orange op jouw radio. Ik kan me vertellen dat de mannen achter Orange... het zijn de jongens die ook iets met Sensation te maken hebben. Daarvoor Sonorous, Protonic, de Ronski Speedmix. Op Euphonic zit dat. We maken geen geheim van onze titels. Alle platen die we gedraaid hebben dit uur en die we gaan draaien komen nu staan op www.idmnt.com morgen. En dat beloof ik je echt. Na de boodschappen gaan we door, maar dan zonder gelul. Het kan alleen hier bij IDNT Radio. Hou hem hier.